Radio Isanganiro naendelea kusikiliza kutoka pembe zote ulizopo katika nchi ya Burundi. Karibu katika taarifa ya habari ya mchana leo. Kujua ugavi na uchuuzi wa dawa za jadi ndio mambo yaliyozungumziwa jana katika kikao kilichofanyika kati ya wabunge pamoja na waziri wa afya Tade Ndikumana. Waziri wa afya alitangaza kuwa kuna tarajiwa kufunguliwa maduka yatakayohusika na uuzaji wa dawa za jadi kwa kuzingatia sheria. Utajuzo hapa. Wanahabari wanatakiwa kupeperusha habari juu ya virusi vya Ebola na Corona. Hayo yametangazwa na katibu wa kudumu katika wizara ya afya. Ya hayo nayo tumekuandalia katika taarifa hii ya habari. Na raia wa mji wa Makamba kusini mwa Burundi wasema kufurahishwa na vipindi vya redio. Hayo wakati tarehe 13 Februari kila mwaka kuna sherehekewa siku kuu ya redio ulimwenguni. Haya bila shaka na mengineo, jiunge nasi. Mimi ni Omer Ndwayo, François Akiman katika mitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wabunge wanataka kujua utaratibu utakaotumiwa katika ugavi na uchuuzi wa dawa za jadi. Hayo yaliibuka Jumatano hii katika kikao cha wabunge na waziri wa afya alipokuwa akieleza namna dawa za jadi zitakavyouzwa. Tade Ndikumana, waziri wa afya, alitangaza kuwa kuna tarajiwa kufunguliwa maduka yatakayohusika na uuzaji wa dawa za jadi kwa kuzingatia sheria. Ripoti hii na Jando Jaira Koze. Mswada wa sheria mpya unatekeleza hatua husika na matumizi ya dawa za jadi na uuzaji wa dawa hizo. Waziri wa afya na kupambana na virusi vya ukimwi, Daktari Tade Ndikumana, ajulisha kuwa nyumba za kuuza dawa za jadi zitajengwa siku zijazo kwa lengo ya kuendeleza dawa za jadi. Wabunge wanajiuliza kama hatua hiyo inatekeleza jambo fulani wakati ambapo matumizi ya dawa hizo yaleta matokeo mabaya kwa mwenye kutumia dawa hizo. Hapa mbunge Deogracias Nduwimana yakaribia kutoa suluhisho. Mbunge Nduwimwami auliza namna dawa hizo zipotezavyo muda wa kutumiwa ukichunguza tarehe zilizotengenezwa. Hapa waziri wa afya Tade Ndikumana ajibu kuwa kutaandaliwa idara husika na matumizi ya dawa hizo pia na utaalamu wa kutengeneza dawa hizo. Tutaunda taasisi katika wizara itakayohusika na tiba ya dawa ya asili. Lakini mtu anayotumia dawa hizo kwa sasa, huyu ataungana na darubini husika ya taifa ambayo itadhihirisha ukweli wa dawa zake. Hatuwezi kulizuilia hapo. Tunataka utaalamu kuanzia ngazi ya chini ili kusanifisha dawa hizo zilizotibu mababu wetu. Mswada wa sheria huo unapanga kwamba wakati ambapo nyumba hizo zaanza kutumika, wauzaji wa dawa za jadi barabarani watasimamishwa. Pia wanaotaka kutumika katika idara hiyo wakiwa wanaotaka kupanda miti ambayo dawa hizo hutokea au wanaopenda kufungua nyumba hizo za dawa za jadi wataanza kuomba ruhusa ili kutumika. Asante sana Jean-Didier Irakoze. Daima katika kurasa wa afya, wanahabari wanatakiwa kupeperusha habari juu ya virusi vya Ebola na Corona. Hayo yametangazwa na katibu wa kudumu katika wizara ya afya na kupambana na virusi vya ukimwi katika kikao cha kuwahimiza wanahabari kuhimiza kuhusu virusi hivyo. Daktari Jean-Baptiste Nzorironkankuze amekumbusha raia kuharakia kwa mganga wanapoona dalili kama vile joto kali pamoja na kamasi. Wizara ya uchukuzi inabainisha kuwa tayari katika kukarabati barabara zilizoharibika kuliko nyingine kwa kuwa wanasema zisipoharakiwa punde usafiri huenda ukasitishwa. Hayo ni matamushi yake waziri Jambo Sikonuzo Nimana leo hii alipokuwa akiweka bayana shughuli zilizotekelezwa na wizara hiyo katika awamu ya pili ya mwaka wa 2019 kwenda 2020. Jambo Sko anasema kwamba katika sekta ya uchukuzi kulizinduliwa mfumo mpya wa kisasa katika kupana hati zinazotakiwa. Tumsikilize anakalimaniwa na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Ibazo bichanye na mabarabara, ibazo bichanye ni nzuzi. Kuhusu ukarabati wa baadhi ya barabara zilizoharibika kutokana na hali ya mafuriko iliyojitokeza nchini ya Burundi, katika wizara ya viwanda na uchukuzi tumeunda tume ambayo imezuru nchini kote kuchunguza miundombinu iliyoharibika sana kuliko nyingine. Na tume hiyo iliweza kutupatia ripoti ya hali halisi nchini kote. Madhumuni ya serikali ni kukarabati hivi karibuni barabara ambazo zilizoharibika kuliko zingine, na hakika vifaa vya kukarabati barabara hizo tunavyo. Inchi haiwezi fikia maendeleo endelevu wakati ambapo hakuna nenda rudi ya wananchi na mawasiliano yaliyo zorota. Kwa hayo ninawatuliza nyoyo raia wote wa Burundi kwamba tatizo hilo la miundombinu iliyoharibika kutokana na hali ya mafuriko tutalivalia njuga hivi karibuni sote kwa pamoja. Naam, katika ukurasa wa media, baadhi ya raia waishio katika tarafa ya mkoa wa Makamba wanabaini kuwa redio ni chombo chenye faida kubwa mno kwa mjibu wa raia hao. Mfano ni kwa wanahabari ambao wanapata na kutoa habari za kona tofauti katika taifa na ulimwenguni. Hata hivyo, kuna raia wengine wanaoeleza kuwa hawasikilizi vipindi vya redio kulingana na ukosefu wa mara kwa mara wa uhuru tosha. Hawa ni baadhi ya waliozungumza na Radio Isanganiro. Kumradi, tunaomba radhi kwa habari hiyo ambayo haipatikani moja kwa moja kutoka radio, kutoka ufundi. Lakini nikwambie kwamba katika upande mwingine, George Gatogato na Pasifike Ndabihawinimana ndio wasimamizi wawili wa uwanjani kati wa Burundi walioorodheshwa katika idadi ya zaidi ya wasimamizi 40 na shirikisho la soka balani Afrika AFCON katika kusudi la kupewa mafunzo ya kusaidia waamuzi kipindi cha mchezo kupitia video assistance referee VAR kwa Kiingereza. Ujumbe wa shirikisho la soka kwa mashirikisho tofauti yanayounda AFCON uliotolewa 9 Februari unajulisha kuwa mafunzo hayo yatafanyika tarehe 10 hadi 14 Machi mwaka huu mjini Rabat katika nchi ya Morocco. Katika mafunzo hayo daima, Jean-Claude Birumushahu aliyepewa kozi hiyo hapo awali alialikwa kama mtaalam atakayetoa kozi. Habari za kimataifa. Katika ukurasa wa habari za kimataifa, mpenzi msikilizaji, Umoja wa Mataifa wataka mapigano kusitishwa Libya. Serikali ya Sudan yatoa msimamo wake kuhusu hatma ya Omar al-Bashir. Watu wengine 9 wauawa baada ya kushambuliwa na watu wenye silaha wilayani Beni. Mengi zaidi na Chamari Vyanengenda Kumana. Watu wenye silaha wamewaua watu 6 katika mauaji ya hivi karibuni kutokea katika wilaya ya Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa raia kuhusu usalama wao. Ripoti zasema kuwa watu hao waliuawa kwa kukatwa mapanga katika kijiji cha Manzati, kilomita 25 kutoka mji Elengeti katika wilaya hiyo. Mwakilishi wa gavana katika eneo hilo amethibitisha kutokea kwa mauaji hayo yaliyotokea Jumatano asubuhi. Hali hii imezua wasiwasi mkubwa na watu zaidi ya 200 wamekimbia katika mji wa Elengeti kwa hofu kuwa wanaweza kushambuliwa tena. Licha hali hiyo, serikali kupitia jeshi la FARDC likishirikiana na lile la Umoja wa Mataifa MONUSCO wameanzisha operesheni za kupambana na wasi hao wanaoyumbisha usalama. Nchini Sudani, waziri wa habari na msemaji wa serikali ya Sudani amewe kuweka wazi msimamo wa serikali ya Khartoum kuhusu Omar el-Bashir kufikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC. Siku ya Jumanne, mwakilishi mkuu wa Sudani alitangaza kwamba rais wa zamani wa Sudani el-Bashir katika siku za usoni anaweza kuhamishiwa katika mahakama ya kimataifa kwa makosa ya jinai, uamuzi ambao uliwashangaza wengi kwa sababu baraza kutawala nchini Sudani lilikuwa limepinga uamuzi huo. Tuitimishe taarifa hizi za kimataifa na yanayojiri nchini Libya, ambapo baraza la Umoja wa Mataifa limedhibitisha kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa mgogoro nchini Libya azimio likitaka pande husika kufikia makubaliano ya kudumu na kusitishwa kwa mapigano katika nchi hii inayokabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mwezi Januari mwaka huu, pande zinazozozana nchini Libya zimeafikiana kusitisha mapigano, lakini mkataba huo unaendelea kukumbwa na dosari kama tunavyosoma kwenye tovuti ya RFI Kiswahili. Yahusu mwanamke. Na mbado kuna ripoti wa ndoa zisizo rasmi kijijini Butare katika tarafa ya Kayogoro mkoani Makamba. Baadhi ya wanandoa hizo waeleza kuwa sababu ni kwamba karatasi inayothibitisha mahali walipozaliwa ni sharti mojawapo ili fulani ambaye ni mzaliwa tarafani humo aweze kuandikwa. Kwa mujibu wa Zashe Misago, kiongozi wa tarafa hiyo, hilo halingekuwa kisa, na kuwakumbusha kwamba mwanamke ambaye hajaandikwa rasmi pamoja na mmewe yaweza aweza kunyanyaswa kirahisi ndoani mwake. Mengi zaidi na mwenzetu Vestin Butoi. Hapo kijijini Butare tarafani Kayogoro kuna mwanamke ambaye anakiri kuwa yeye na mume wake wanaishi katika ndoa isiyo rasmi, kwani hawajaandikwa popote pale ofisini. Baadhi ya sababu za kutoandikwa hadi leo ni kuwa wao si wazaliwa wa tarafani Kayogoro, hivyo kukosa karatasi inayothibitisha wapi walizaliwa ambayo ni sharti ili wakubaliwe kuandikwa. Tuliomba watu orodheshe katika vitabu vya sheria, lakini walitulazimisha kurudi katika kijiji ambako tulizaliwa ili watupe karatasi inayothibitisha kuwa hatujafunga ndoa pengine. Baada ya hapo tukawaomba watubadilishie vitambulisho na wakakataa. Ndiyo maana hadi leo hatujafunga ndoa rasmi. Kanisa tarandi mume wa mwanamke huyo yaeleza kuwa iwapo hawajafanya ndoa yao iwe rasmi, anajua faida za kuwa katika ndoa rasmi. Kuna kinga baadhi ya changamoto kuwa na mwanamke, kukiwemo kunyanyaswa. Anasema kuwa umuhimu wa ndoa rasmi ni kwamba hata mume akiaga dunia, mke na watoto wake wanaendelea kumiliki mali alizoziacha nyuma mume bila kuzinguliwa na ndugu zake na marehemu. Zashe Misago, kiongozi wa tarafa hiyo Kayogoro, yasema kuwa anasikitishwa na kuwepo kwa wanandoa ambao bado ndoa zao si rasmi, na mke kusahau kuwa hata awe amzeeka ni rahisi sana kufukuzwa nyumbani. Anasema kuwa cha kwanza, ukifunga ndoa isiyo rasmi unaonekana kama msharati mtupu. Mwanaume akitaka kukufukuza nyumbani hawezi kuhesabu watoto ulio nao. Ndio maana vinasikitisha kuona bibi kizee anarudi kwa wazazi wake kwa sababu alifunga ndoa isiyo rasmi. Ili ndoa zisizo rasmi tarafani Kayogoro mkoani Makamba zifanywe ndoa rasmi, Zashe Misago yasema kuwa watafanya orodha ya ndoa hizo ili zifanywe rasmi. Anatahadharisha yeyote atakaye kiuka wito huo kuwa ataadhibiwa kulingana na sheria. Asante sana Vestin Butoi kutoka kusini mwa nchi Kayogoro huko sehemu za Butare. Na kwa habari hiyo ambayo inahusu wanawake, mpenzi msikilizaji, hatuna budi kusema asante kwa wewe kututega sikio. Tunatamatisha taarifa hii ya habari kwa habari hiyo ya wanawake huko Makamba. François Kimana aliniwezesha kutogoma hewani bali kusikika. Ni kuwageni kutoka studio, mimi ni Omer Ndwayo.